مر رہا تھا اور وہ ایمان کی بات کر رہا تھا, تو اللہ نے کہہ دیا پائیدار اے سگ کہ تارے مارتی کتے اب بھونکے ہو, اب تو اپنی جگہ پہ ڈٹے رہو. پائیدار اے سگ کہ قہر مارتی, ہمارے قہر نے تو ابھی آپ کو لپیٹ میں لے لیا. تو دو معجزات سورہ نمل میں, پانچ سورہ اعراف میں, دو سورہ یونس میں, تو پانچ دو سات اور دو نو. تو واپس جائیں اپنے سبق. ہاں وادخل یدک فی جیبکا, اور داخل کیجئے یدک فی جیبکا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان کے اندر, تخرج بیضاء وہ نکل آئے گا بیضاء سفید چمکیلا, من غیر سوء بغیر کسی سیاہی اور کالے پن کے, فی تسع آیات نو معجزات کے ساتھ جائیں, الی فرعون و قومہ فرعون اور اس کے قوم کے پاس, انہم کانوا قوما فاسقین تاکید یہ قوم بدماشوں والی, فلما جاتم آیاتنا مبصرتن جب آ گئے ان کے پاس ہماری نشانیاں کھلی نشانیاں, مبصرتن کا معنی کھلی, فلما جاتم آیاتنا جب آ گئے ان کے پاس آیاتنا ہمارے نشانیاں مبصرتن کھلی. بلکہ ایک ہوتا ہے مبصرتن, ایک ہوتا ہے مبصرتن, مبصرتن ذرا نیچے دیکھیں سواد کے اوپر اگر زبر ہوتا مبصرتن تو وہ نشانی جسے دکھایا گیا, وہ نشانی جسے دکھا, اور مبصرتن جو نشانی خود دکھانے والی. اللہ کریم نے فرمایا وہ ایسی نشانی تھی کہ صرف دکھائی نہیں کہ وہ دکھانے والی تھی, لیکن اگر کس کی چشم بینا ہو, اگر کسی کی آنکھیں اندھے نہ ہوتی تو وہ نشانیاں تو ایمان کا راستہ دکھا رہی تھی. فلما جاتم آیاتنا مبصرتن وقالوا انہوں نے کہہ دیا ذا سحر مبین یہ کلیئر کٹ جادو ہے, وجحدوا بها اور انہوں نے انکار کر دیا ان آیات اور نشانیوں سے. تو جملہ درمیان میں چھوڑیے, واستيقنتها انفسهم یہ درمیان میں چھوڑیے, وجحدوا بها انہوں نے انکار کر دیا بها ان نشانیوں سے, ظلما ظلم کی وجہ سے کہ وہ ظالم تھے, وغلوا اور تکبر کی وجہ سے کہ وہ اپنے کو بڑے لوگ سمجھتے تھے, وہ سپریارٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے. ہم نے موسیٰ کے پیچھے لگنا ہے, ہم نے موسیٰ کے پیچھے ہارون کے پیچھے لگنا ہے, کل کا بچہ جو ہمارے گھر میں پلا پھولا آج ہمارا لیڈر بنے گا. اللہ کریم فرماتے کہ انہوں نے انکار کر دیا ظلم و تکبر کی وجہ سے, اور درمیان میں کہہ دیا واستيقنتها انفسهم, واستيقنتها انفسهم ان کے دل میں یہ بات پھنس چکی تھی کہ موسیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن یہ جو عناد آ جاتا ہے یا ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتا ہے یا حب جاہ و منصب آ جاتا ہے یہ راستے میں ریکارڈ بن جاتا ہے, یہ پھر آدمی کو حق فالو کرنے نہیں چھوڑتا, کیونکہ جاہ و منصب کا سودا آسانی سے نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ذرا دوست, جاہ و منصب کا سودا یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ صرف صحابہ کا کام تھا رضوان اللہ علیہ اجمعین, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین چاروں کے چار صحابہ, چار خلفاء راشدین, کسی ایک نے بھی ڈیمانڈ نہیں کیا مجھے خلیفہ بنا, چاروں کے چار خلفاء راشدین کسی ایک نے بھی ڈیمانڈ نہیں کیا مجھے خلیفہ بنا. حضرت ابوبکر کو بجبر بنایا گیا, حضرت عمر کو بجبر بنایا گیا, حضرت عثمان کو بجبر بنایا گیا, حضرت علی کو بجبر, کسی نے ڈیمانڈ نہیں کیا, کسی نے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ مجھے بناؤ خلیفہ. وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وغلوا انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقینی طور پر اس چیز کو سچ جان چکے تھے, ظلما وغلوا لیکن وہ انکار کر گئے ظلم اور تکبر کی وجہ سے. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین آپ دیکھیے کہ کیسا برا تھا انجام فساد پھیلانے والوں کا. ولقد آتینا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا تَحْقِيقَ ہم دے چکے تھے داود اور سلیمان علیہ السلام کو علماً نبوت, کیونکہ علم کا منبع ہوتا ہے کیا نبوت, اور پیغمبر وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوا کرتا کہ اس نے کئی علم کا حصول کیا ہوتا ہے, پیغمبر کبھی کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوتا, وہ کہیں سے سند یافتہ نہیں ہوتا, وہ کبھی کسی استاد کو نہیں دیکھ چکا ہوتا, اسے تو ڈائریکٹ القاء ہوتا. تو اس لیے پیغمبر کے حوالے سے جب علم کی بات ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں نبوت, اور جب نبوت ملے تو سب کچھ مل گیا, اس نے تو علم کا خزانہ مل گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور تاکہ کم دے چکے تھے داؤد و سلیمان علما داؤد اور سلیمان کو نبوت وقالا ان دونوں نے کہہ دیا الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں الذی وہ اللہ تعالی فضلنا علی کثیر من عباده جسے ہم جس نے ہمیں فضیلت دے دی علی کثیر من عباده دیر سارے بندوں پر المومنین وہ بھی مومن ہیں لیکن یہ سٹیٹس سے ہمیں مل گیا یہ سٹیٹس اور پوزیشن صرف ہمیں مل گئی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ اب لفظ کا لٹرلی معنی تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام بطور میراث لے گیا حکومت کو داؤد سے سلیمان داؤد کا بیٹا تھا تو بطور میراث ہے حالانکہ نہ حکومت میں وراثت چلتی ہے نہ نبوت میں وراثت چلتی ہے یہ آپ مسئلہ لکھیں کہ حکومت یہ بھی موروثی چیز نہیں اور نبوت یہ بھی موروثی چیز نہیں اس میں وراثت نہیں چلتی البتہ حکومت میں استخلاف کا تصور موجود ہے حکومت میں استخلاف کا تصور موجود ہے کہ خلیفہ اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسز دا مچ مور ایلیجیبل پرسنلٹی وہ اپنے باپ کراؤن پرنس بنا دیں دیٹس اگین شریعت شریعت کے چار طریقوں میں ایک طریقہ یہی ہے ڈیپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز بات ذہن میں آ گئی اور یہی بات تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ زخمی ہو گئے لوگ اس سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ حضرت آپ ہمارے لیے کوئی خلیفہ مقرر کر حضرت عمر نے کہہ دیا اگر میں خلیفہ مقرر نہیں کرتا یعنی میں کراؤن پرنس نہیں بناتا تو یہ کام نہیں کیا ایسی شخصیت نے جو میرے سے بہتر ہے یعنی رسول پاک نے کسی کو کراؤن پرنس نہیں بنایا اور اگر میں کراؤن پرنس بنا دیتا ہوں تو یہ کام کیا ہے ایک ایسی شخصیت نے جو مجھ سے بہتر تھا حضرت ابوبکر نے مجھے کراؤن پرنس بنا دیا تھا صحیح مجھے میرا حضرت عمر کا تو استخلاف ہو گیا تھا حضرت عمر کا کیا ہو گیا استخلاف ہو گیا تھا تو اس نے کہا کہ اگر میں پہلے والا کام کرتا ہوں اسی میں ماڈل موجود ہے کون رسول پاک اگر دوسرے والا کام کرتا ہوں اس میں رول ماڈل موجود ہے کون حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن حضرت عمر نے کہہ دیا کہ میں پہلے والے کام کو ترجیح دے دیتا ہوں البتہ آپ کی شورا بنا دیتا تو اس نے چھ آدمیوں کی شورا بنا دی کس کی شورا بنا دی چھ آدمیوں کی اور ساتویں آدمی کا کاسٹنگ ووٹ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کا ووٹ کاسٹنگ قرار دیا کہ اگر تین تین ایک جانب ہو جاتے ہیں تو واٹ ول ہیپن لیٹر عبداللہ ابن عمر کا ووٹ وہی ہو بعد میں آ گئی تو جب عبداللہ ابن عمر کا نام آیا تو یو نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ بقرہ سیکھنے کے لیے 8 سال اس کے ساتھ رہا صرف سورہ بقرہ سیکھتا ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عادی سنت کو بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے ایک ہوتی ہے عبادی سنت ایک ہوتی ہے عادی سنت مثلا بشری تقاضا اب اگر مجھے پیاس لگ گئی تو ضروری بات تو نہیں کہ میرے شاگردوں کو بھی پیاس لگ جائے یہ ضروری نہیں یہ ضروری نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پانی پیا جب حضرت عبداللہ ابن عمر اس راستے سے گزرتے تو وہاں پانی ضرور پیتے چاہے برف ہی کیوں نہ برس رہی ہے لیکن اس نے کہا میں نے آقا کو دیکھا تھا یہاں پانی پی لیا تھا حالانکہ وہ مکلف نہیں تھے کہ وہاں پانی پیے لیکن اس نے کہا کہ آقا کی نقل اتارنی ہے اپنی محبوب کی نقل اتارنی ہے تو آپ ایک آدمی حضور کے سنت کے لیے اتنا اینشیس ہو اتنا ایگر ہو سو وٹ اباؤٹ دی واجبات اینڈ فرائض کوئی تصور کر سکتا ہے کسی کو وائلیٹ کرے گا اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت ابوبکر عبداللہ ابن عمر سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے کیونکہ وہ فقیہ تھے تو اس کے باپ بھی اسے مسئلہ پوچھا کرتے تھے عبداللہ وہ ماذا ترى في هذا عبداللہ کی رائے کیا اس میں تو وہ کہہ دیتے اتنے بڑے عالم صحابہ کے بہت بڑے عالم تو ان چھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ اگر عبداللہ ابن عمر کو ہم خلیفہ بنا دیں عبداللہ ابن عمر کو کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ شورا میں سے کوئی آدمی خلیفہ بنے تو اگر عبداللہ ابن عمر کو ہم خلیفہ بنا دیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً باٹم لائن فکس کر دیا کہ یہ اس کو بنا دیں گے اور لیٹر آن یہ سلسلہ چل پڑے گا بچے کو بنانا سلسلہ چل پڑے تو اس نے ڈراپ کر دیا عبداللہ ابن عمر اس نے کہا کہ ہی ول بی اونلی ممبر آف شورا ہی کین ناٹ کم اے کینڈیڈیٹ فار خلافہ ایون دو کہ اگر آپ چھ کہ چھ نے بھی اس کا نام پیش کر دیا ہی ول ناٹ بی سو اور اس نے ول کر دیا کہ نہیں ہوگا کیونکہ مستقبل میں یہ ایک غلط رخ لے لے گا مزے میں آ گیا. تو اب حکومت میں وراثت نہیں چلتی. ہاں البتہ اگر کسی میں مینس کسی میں اہلیت ہے اور اس کو مل جائے دیٹ سم تھنگ ایلس, باپ کے بعد اس کو مل جائے دیٹ سم تھنگ ایلس, لیکن بطور وراثت حکومت کسی کو منتقل نہیں ہوتی, بطور وراثت نبوت کسی کو منتقل نہیں ہوتی. تو ورث سلیمان ہوگا, بلکہ نبی کا تو کوئی مال بھی وارثوں کو نہیں ملتا. اور یہی تو بنیادی جھگڑا تھا حضرت فاطمہ, حضرت علی اور حضرت عباس کا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے, کہ باغ فدق کا مسئلہ کیسے ہو. باغ فدق خیبر میں ایک بہت بڑی بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ آئی ول ڈسٹرکٹلی کمیٹڈ ٹو دی سینگ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ود ڈیو اپالوجی ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل آف یو. آئی ڈونٹ نو کہ فاطمہ حضور کو کتنی محبوب, علی سے وہ کتنا پیار کرتے تھے, عباس اس کے کتنے محترم چچا تھے, لیکن فرمایا نو آئی ول ڈسٹرکٹلی کمیٹڈ ٹو دی سینگ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقہ, ہم جو انبیاء کا گروپ ہے ہماری مال اپنی اولاد کی وراثت نہیں ہوتی, یہ پورے بیت المال کا حصہ ہوتا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ گو ٹو بیت المال, باغ فدق کس کا ہوگا, گو ٹو بیت المال, کیونکہ پیغمبر کا مال وہ میراث میں بچے کو نہیں ملتا. وورث سلیمان داؤد, اور یہ لاجیکل بھی ہے, یہ منطقی ہے, کیونکہ پیغمبر کو بہت ساری چیزیں وہ ایکسیپشنل کیس میں مل جاتی ہیں. ہی ہیز آل دی رائٹ ٹو ٹیک اٹ ایز این ایکسیپشنل کیس, لائک غنیمت میں ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں صفیہ. یہ کہتے ہیں صفیہ, صفیہ مین چوزن اینڈ سلیکٹڈ, صفیہ مین چوزن اینڈ سلیکٹڈ, کہ جب مال غنیمت ابھی تقسیم نہ ہوگی تو پیغمبر کا استحقاق ہے کہ پہلے سے کوئی چیز اسی سے اٹھائے اپنے لیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے اس رائٹ کو مین اس پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لیکن اگر وہ کرنا چاہے سو ہی کین ڈو دیٹ, تو وہ یہ کر سکتا ہے. صحیح, تب اگر اس طرح وہ چوز کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, یہ پراپرٹی بھی میری چوز کر دی اور یہ والی بھی میں نے چوز کر دی اور وہ پلازا وہ بھی میں غنیمت میں میں نے چوز کر دیا اور وائٹ ہاؤس بھی میں نے اپنے گھر کے لیے چوز کر دی. یا وہ جو مراد علی شاہ, مراد علی یہ کہاں کا ہے, یہ کہاں کا ہے, ہاں سندھی تو ہے, ہاں مولا نے کہہ دیا کہ ہندیارا اصطلاح ہند پسند, سندھیارا اصطلاح سندھ پسند. ابھی میں اس کا شعر دیکھ رہا تھا, اس میں کہیں نیچر کی بات ہوتی ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے وہ ہندو ٹرمینالوجی کے ہندی ٹرمینالوجی کو پسند کریں گے اور سندھی, اس نے آپ کا ذکر کر دیا ہے. مولانا نے ابا ہی چھوٹے آدمی نہیں کہ ہندی یارا اصطلاح ہند پسند اور سندھی یارا اصطلاح سندھ پسند. ویسے یہ بھی خدا کا بندہ کسی چیز کو چھوڑتا نہیں. وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس, میراث میں لے گیا سلیمان علیہ السلام داؤد سے, تو میراث میں نہیں لیا لیکن صورت اس کی ایسی تھی کہ بیٹے بیٹا باپ کے بعد اسی حکومت کا خلیفہ بنے, بیٹا باپ کے بعد اسی حکومت کا خلیفہ بنے, تو اس کی ظاہری شکل ایسی ہوتی جس طرح میراث میں مل گئی اس کو. صحیح, تو وہ ظاہری شکل و شیپ کے حوالے سے اللہ کریم نے کہہ دی وہ ورثہ سلیمان داؤد. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, اور میراث میں لے گئے یعنی بادشاہ بن گئے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. اور یہ کب بنے؟ قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا وہ واقعہ تفصیل سے گزر گیا, اس قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, جب ان کے پراپرٹی کو فلسطینی اقوام نے, فینقی نے, فلسطینی آشوریوں نے, بزنطائن نے, انہوں نے ساری پراپرٹی ان کی لے لی, پراپرٹی ان کے بچوں کو اور بیویوں کو بھی قید کر دیا اور ان کو ذلیل کرتے رہے, بگاڑ لیتے رہے. تو یہ اپنے بوڑھے پیغمبر حضرت سمویل کے پاس آئے, وہ اس زمانے میں تقریباً بستر پر پڑے رہتے حضرت سمویل علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ اتھارٹی تو وہی تھی, ہی واز نبی. تو حضرت سمویل سے کہنے لگے ابعث لنا ملکا, ہمارے لیے ایک بادشاہ کی تقرری کر دیں, نقاتل فی سبیل اللہ, ہم ان مسلط قوتوں سے لڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ ذلت کی زندگی یہ کب تک گزارتے رہیں گے. وہ ٹیپو سلطان نے کہہ دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے, کہ یہ ذلت کی زندگی اب کب تک گزار کریں گے, اس سے تو موت اچھی. چرچل نے کہہ دیا کہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم. ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف. یہ چرچل بھی بڑے عجیب آدمی تھے, یہ بڑے ڈرامائی قسم کے آدمی تھے, بڑے ڈرامائی قسم. یہ روزویلٹ کے زمانے میں تھے, تو وہ روزویلٹ اس سے ملاقات کے لیے گئے تھے. تو ابھی یعنی جہاں پہ ملاقات کی جگہ تھی وہاں پہ ابھی تک چرچل آئے نہیں تھے, یعنی ٹائم نہیں تھا, لیکن کسی ضروری کام کے حوالے سے روزویلٹ نے ڈرائیو کر کے وہ چرچل کے ہوٹل پہ چلا گیا جہاں چرچل ٹھہرا ہوا, تو وہاں چلا گیا. تو ابھی چرچل صرف ایک تولیا وہ تیبند باندھے ہوئے تھے, باتھ روم جا رہے تھے غسل کرنے کے لیے. جو روزویلٹ جو اندر داخل ہو گئے اس کا دروازہ کھلا تھا, جب اندر داخل ہو گئے تو اس نے دیکھا کہ چرچل وہ, تو اس نے کہا کہ سارے مسٹر پرائم منسٹر. وہ چرچل نے کہہ دیا کہ نہیں آئے جی, ہم تو دوستوں سے کوئی چیز نہیں چھپاتے. وی ڈونٹ ہائڈ اینی تھنگ فرام آور فرینڈس. کیا پائیں تو حضرت سنگریل علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے لیے ایک بادشاہ کا تقرر کر دیا ہے, امیر کا تالوت. کیا نام تھا؟ تالوت. واقعہ تفصیلی گزر گیا ہے. اب یہ تالوت کا زمانہ 1020 قبل مسیح سے 1004 قبل مسیح تک, 16 سال, 1024 قبل مسیح. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام 1004 میں بادشاہ بن گئے, کیونکہ تالوت نے اعلان کر دیا تھا کہ جس نے بھی جالوت کا بیڑا غرق کر دیا میں نے اپنی بادشاہی اس کو ہینڈ اوور کر دی, میں نے واپس اپنے بھیڑ بکریوں کے پاس جانا. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جوان تھے, اس نے جالوت کا کام ختم کر دیا. صحیح. تو تالوت نے بادشاہی اس کو ہینڈ اوور کر دی. یہ تھا 1004 قبل مسیح. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام 1004 قبل مسیح سے 965 قبل مسیح تک بادشاہ ہے. تو کتنے سال ہو گئے؟ جلدی جلدی ہاں, 39 ایئر. 965 سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام برسر اقتدار آئے اور 926 تک وہ رہے. داؤد اور سلیمان کے زمانے میں یہ شام کا علاقہ سارے کا سارا انکلوڈنگ سم پارٹس آف ایجپٹ دیٹ واز انڈر دی کنٹرول آف سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, اینڈ لیٹر آن یمن آلسو کیم انڈر دی کنٹرول آف سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. جب ملکہ سبا آئی جس کا واقعہ یہ بھی شروع ہو رہا ہے, یہ تو یمن کا علاقہ تھا, سبا تھا یمن کا علاقہ تھا. سبا کے نام پر ایک پوری سورت ہے قرآن کے اندر, سورہ سبا, لقد کان لسبا ان فی مسکنہم آیا. یہ بڑی اس زمانے کی بڑی ڈیولپ قوم تھی, بڑی مینس ترقی یافتہ قوم تھی, بڑی فارورڈ قسم کی قوم تھی. اس زمانے میں انہوں نے ایسے بارانی ڈیم بنا دیا تھا جس کا ذکر قرآن نے کر دیا, لقد کان لسبا ان فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال. جنتان ان کے علاقہ, ان کا علاقہ یہ باغات سے بھرا ہوا, باغات سے بڑا سد معارف بڑا مشہور تھا, معارف ان کا کیپیٹل تھا. سو سد معارف یعنی ڈیم آف معارف, یہ بڑا مشہور علاقہ تھا, پورے علاقے کو سیراب کرتا تھا پورا علاقہ. لیکن جب انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کر دی, اللہ کریم نے فرمایا میں نے ڈیم کو ان کے لیے سیلاب بنا دیا اور ان کا بیڑا غرق کروا دیا. صرف یہ نہیں کہ بیڑا غرق کروا دیا, ان کے زمین کو میں نے ڈیزرٹ میں تبدیل کروا دیا. صحیح بات ذہن میں آ رہی, سورہ سبا میں تفصیل ذکر. لیکن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل وہ پھر آپس میں لڑتے جھگڑتے گئے, لہذا انہوں نے اسرائیلی ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ جو ہے رائٹ بینک اور غزہ کی پٹی, اس پر اسرائیلیہ ایک حکومت قائم ہو گئی اور یروشلم اور اس علاقے پر یہودیہ کی حکومت قائم ہو گئی. بزن میں آ رہی, اور ابھی تک ان کے درمیان وہ نفرت چلی آ رہی ہے. ان کے عبادت کے طریقے ہی مختلف ہیں. وہ جو وہاں سے پولیٹیکل رفٹ آیا دونوں کا, یعنی دو حصوں میں بٹ گئے, ایک اسرائیلیہ اور دوسرا ایون انہوں نے اسرائیل کے ٹائٹل کو چھوڑ دیا. حضرت اسحاق کا ٹائٹل تھا, حضرت یعقوب کا ٹائٹل تھا, انہوں نے وہ چھوڑ دیا. یعقوب کے بڑے بیٹے یہودیہ کا نام اپنا لیا, اپنے اسٹیٹ کا نام ہی یہودیہ رکھ دیا. صحیح, اور وہ رفت ابھی تک چلا آ رہا ہے. یہ جو یروشلم والے ہیں یہ بزرگ کی طرح اس طرح کرتے ہیں, یہ جب عبادت کرتے ہیں نا تو کڑے رہتے ہیں اور اس طرح لزر کی طرح کرتے رہتے ہیں. صحیح, اور وہ جو اس سائڈ والے ہیں, اس سائڈ والے وہ بالکل پراپر نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں, کڑے رہتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. صحیح, صحیح, اس والے ہیں اٹ مینس کہ وہ اس طرف والے ہیں, وہ فنڈامنٹلسٹ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, اور بادشاہ بن گیا سلیمان علیہ السلام داؤد کے بعد. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, انہوں نے کہہ دیا کہ او لوگو, عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ, ہمیں پرندوں کی بولی سمجھا دی گئی. پرندے جب چہچہاتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کیا کہتے ہیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ, عُلِّمْنَا, میں تعلیم دی گئی ہے, مَنْطِقَ الطَّيْرِ, پرندوں کی باتوں کی چہچہاٹ کا. وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور ہمیں دیا گیا ہے, ساری ضروری چیزیں ہمیں دے دی گئی ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ, تاکہ اللہ کی بہت کلیئر کٹ مہربانی ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر. من الجن, جنات میں سے, والانس, انسانوں میں سے, والطیرے, اور پرندوں میں سے. فہم یوزعون, اور ان کو گروپنگ میں تقسیم کیا جا, ان کے گروپس بنائے جا رہے تھے. فہم یوزعون, ان کے گروپس بنائے کہ آج اس گروپ کی ڈیوٹی یہ, یہ ڈیوٹی فلاں گروپ کی, یہ ڈیوٹی فلاں گروپ کی, یہ ڈیوٹی فلاں گروپ کی, یہ ڈیوٹی فلاں. اس کو کہتے ہیں فہم یوزعون, ڈیوٹیاں تقسیم کی جا رہی تھی, گروپ گروپنگ ریگارڈنگ دیئر ڈیوٹی. یہ لوگ پہنچ گئے اور آ گئے علاواد لنگلے, چونٹیوں کے ویلی پر. یہ شام کے علاقے میں تھا, چونٹیوں کی ویلی, شام کے علاقے میں تھا, چونٹیوں کی ویلی, واد النمل. قالت نملتن, تو کہہ دیا ان کے کوئین نے. میں نے اس دن بھی کہہ دیا تھا کہ یہ انسیکٹس جو ہے نا, انسیکٹس دینے میں طریقہ کن کا نہیں ہوتا, ان میں یہ ہنی بیز جو ہیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے, کوئین ہوتا ہے. صحیح, تو میں نے کہا وہ ہم جو ایسٹ میں رہ رہے ہیں, فار ایسٹ میں, ساؤتھ ایشیا میں, بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, ہاں, سری لنکا, سری لنکا, انڈونیشیا, ہم صرف انسیکٹ. حتی اذا اتوا علی وادی النمل, تاکہ وہ آ گئے وادی نمل پر, چونٹیوں والے وادے پر. قالت نملتن, تو ان کے کوئین نے کہہ دیا, یا ایوہ النملو, او چونٹیو, ادخلو مساکنکم, داخل ہو جاؤ, گھس جاؤ, مساکنکم, اپنے رہائش گاہوں یعنی بلوں کے. لا يحتمنكم سليمان وجنوده, تاکہ رون نہ ڈالے آپ لوگوں کو سلیمان اور ان کے لشکر. وهم لا يشعرون, اور انہیں پتہ نہیں لگتا کہ آپ یہاں ہیں. فتبسم ضائقا من قولها, اب سلیمان کو تو اللہ کریم نے پرندوں, انسیکٹس, حیوانات سب کی بھولیاں سمجھا دیا تھا, تو اب نملہ کی وہ جو چہچہاہٹ تھی یا جو کچھ بھی تھا وہ سلیمان کے کانوں میں آ پہنچی. سلیمان, کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً, دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے ونڈ کو اور ہوا کو بھی پابند بنا دیا تھا. وہ سلیمان کے آرڈر کو مانتی, وہ چاہتے تیز ہوا چلے تو تیز, وہ چاہتے سلو چلے تو سلو. تو وہ ہوا کی دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ سلیمان کو پیغامات بھی دیتی. فَتَبَسَّمَ ضَائِقًا مِنْ, کیونکہ ہمارے جو ورڈز ہیں یہ فنا تو نہیں ہوتے, یعنی ہمارے سے پناہ ہو جاتے ہیں, لیکن سٹل دیٹ از دیئر, اور قیامت کے دن تو اس لیے اس کی ویڈیو چلائی جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, آپ کا یہ کلام یہ وہاں پہ پتہ نہیں میرے والا کب ختم ہوگا. وہ تو لگا رہے گا, بڑا بہت بڑا ٹائم لگ گیا. اللہ سکیے, فتبسم ضائقا من قولها, مسکرا کے وہ ہنس پڑا, مسکرا کے وہ ہنس پڑا. تو میں نے اس دن بھی بتا دیا تھا کہ تین طریقے ہیں ہنسنے کے, ایک تبسم, دوسرا زہق, اور تیسرا خاف. تو اگر نماز کے حوالے سے, نماز کے اندر آپ نے تبسم کر دیا کہ آواز نہیں نکلی, صرف آگ کا منہ کھل گیا, تو یہ عمل تو مکروہ ہے. لیکن نماز اور اردو میں کوئی فرق نہیں آتا. اور اگر زہق ہو گیا تو زہق وہ چیز ہے جس کی آواز آپ کو سنائی دی, فقط آپ کی اپنی آواز آپ کو سنائی دی, تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی, وضو ہے. لیکن اگر آپ نے قہقہ مارا کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی نے سن لیا, تو وضو بھی ٹوٹ گئی. فتبسم ضائقا من قولها, وہ تبسم کر کے ہنس پڑا, من قولها چونٹی کے اس بات کے وجہ سے. وقالا, اس نے کہا, رب او میرے پروردگار, اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اوزعنی, اوزعنی کا معنی ہے الہمنی, میرے اندر انسپائر کر دے, میرے اندر انسپائر کر دے, میری طبیعت بنا دے. کیا بنا دے؟ میری طبیعت بنا دے, میری فطرت ثانیہ بنا دے, کہ ہر نعمت پر بلا ارادہ میں آپ کا شکر ادا کروں. ایک ہوتا ہے بلا ارادہ شکر, ایک ہوتا ہے بلا ارادہ شکر. تو کبھی ایک چیز آدمی کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے, اس کا ارادہ نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ ایک طالب تھے, تو بڑے مولوی ہیں اور بڑے دین کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بڑے صوفی قسم کے آدمی تھے. تو اس سے اس وقت جی طالب علم کے زمانے میں, تو طالب علم یہ کالج والوں یونیورسٹی والوں سے زیادہ آزاد ہوتے ہیں, صحیح. تو اگر وہ اس زمانے بھی اتنے صوفی تھے, اس سے آپ بات کرتے, آپ کہتے تھے وہ سید تھے, تو ہم کہتے بچا سے وہ جو آپ کو روپیہ دے داخل ہوا, تو اس کے چھوٹے بھائی, تو ہم اسے خالی صاحب کے ساتھ زمانہ بڑا, تو وہ بڑے شریف آدمی ہیں, تو ہم اس سے کہتے تھے بچا سے, کہتے جی تو بازار نہیں چلتے, جی چلتے ہیں, بچا صاحب چھ نہیں پیتے, جی. تو یہ جی اس کا نیچر بن گیا تھا. تو ہمارے ایک دوسرے ساتھی تھے, وہ بڑے آزاد تھے, اس نے کہا بادشاہ سے, ایک تو آپ کے جی جی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا, جی اور جی اور جی اور جی سے نفرت ہو گئی. اس نے کہا خبر ہے, اگر آپ نے پھر جی کہہ دیا تو, اس نے کہا جی, کیونکہ نیچر تبدیل نہیں ہوتا. تو یہ نیچر بن گیا, بن جاتا ہے. اور نیچر کب بن جاتا ہے؟ اس کے مدارج ہوتے ہیں. ان کے کیا ہوتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا اس کے مدارج ہوتے ہیں. سب سے پہلے کسی چیز سے آپ کی لگاؤ پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ لگاؤ. یہ لگاؤ پھر آپ کے خون میں سرایت کر کے محبت کی شکل اختیار کرے, محبت ڈیولپ ہو کے عشق کی حد تک جا پہنچے, اور عشق میں آپ اتنی ترقی کرے کہ لوگ آپ کو مجنون سمجھیں, صحیح. اور جنون جب آپ مہذب کرے تو اس فکر انسانیہ بن جاتا ہے. یہ پانچ مراتے ہیں, تو وہاں تک پہنچنا ہے مشکل بھی, صحیح. پوری پی ایچ ڈی کرنی, مینس لوگ کہتے ہیں یہ کیا دیوانہ آدمی ہے, صحیح. اس کو بس جی, جس طرح کہتے ہیں یہ جی کی فکر لگی ہوئی, صحیح. تو فرسٹ آف آل لگاؤ, اس کے بعد محبت, اس کے بعد عشق, اس کے بعد جنون. کہ لوگ کہیں کہ مجنون, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اتنا یاد کرے حتی یقال انک مجنون, کہ لوگ کہنے کہ یہ دیوانہ آدمی, یہ کریزی بن گیا ہے, صحیح. یہ جس طرح آپ لوگ کریزی بن چکے ہیں, صحیح. لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں, آپ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, تو لوگ کہیں گے بہت سارے بھائی تو کیا ہو گیا, مجنون بن گئے, دیوانے بن گئے, امریکہ میں بھی اللہ اللہ کی بات کر رہے ہیں, صحیح. اور اس کو آپ مہذب اور سویلائز کریں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ فطرت ثانیہ. وہ کیا بن جاتا ہے؟ فطرت. فتبسم ضائقا من قولها وقال رب اوزعنی, اس نے کہہ دیا میرے پروردگار, اوزعنی مجھے انسپائر کر دے, یعنی میرے طبیعت میں ڈال دے, ان اشکر نعمتک اللتی, کہ میں شکر کروں آپ کی نعمت کے, وہ نعمت انعمت علی, جو آپ میرے اوپر کر چکے ہیں, والا والدیا, اور میرے والدین پر کر چکے ہیں, وان اعمل صالحا ترضاہ, اور یہ کہ میں عمل کروں صالحا صالح ترضاؤ, جسے آپ پسند کر دیں, وادخلنی برحمتک, اور داخل کر دیں مجھے اپنے رحمت کے سہارے, فی عبادک الصالحین, آپ کے نیک بندوں کے زمرے میں. اب پیغمبر خود صالح ہوتا ہے, لیکن صالحین اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ پیغمبر بھی کہہ دیتا ہے خدا وندہ مجھے صالحین کے اندر داخل کر دیں. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. میں نے اس دن آپ کو ادھر ادھر گھمایا تھا, آپ ذرا سورہ یوسف نکالیں. Thank you. دیکھ لیے آیت نمبر 101 فری وے 101 رب قد آتیتنی من الملک، او میرے پروردگار آپ مجھے دے چکے بادشاہی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور آپ مجھے تعلیم دے چکے معاملہ فہمی کی، تاویل الاحادیث، تاویل الاحادیث معاملہ فہمی، اور آپ مجھے تعلیم دے چکے معاملہ فہمی کی، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے گارڈین ہیں، آپ میرے گارڈین ہیں، انت ولی آپ میرے دوست ہیں، انت ولی آپ میرے سپورٹر ہیں، فی الدنیا والآخرہ، لفظ ولی کے کئی سارے معنی ہیں اور تینوں یہاں مراد ہیں، آپ میرے گارڈین ہیں، آپ میرے دوست اور آپ میرے سپورٹر ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمن، آپ میری روح قبض کر دے اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمن مسلمان کا معنی نہیں ہوتا ہے، مینس کہ میری موت آ جائے اس حوالے سے کہ زندگی کے ہر شعبے میں میں ٹوٹلی سرنڈر کرنے والا ہوں، میری سیاست دین کے تابع، میری معیشت دین کے تابع، میری معاشرت دین کی تابع، میری فیملی لائف دین کی تابع، میری بزنس اور جاب دین کی تابع، میری پرسنل اور انڈیویجول لائف، اسے کہتے ہیں مسلمان، اور قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آپ کوشش یہ کریں کہ موت جب آ جائے تو آپ 100% سرنڈر کرنے والے، تو 100% سرنڈر کرنے والے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اسرائیل سے لڑیں، صحیح کہ آج جب موت آ جائے تو آپ 100% سرنڈر کریں، تو کوئی ابراہیم کو آنگ کہنے والا ہے کہ نہیں کہ میں 100% میں ابھی تک تیار نہیں ہوں، میں ابھی تک تیار نہیں، سرنڈر ہونے کا معنی یہ کہ آپ کی زندگی اس نہج پہ جا رہی ہو کہ کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو آپ کی زندگی میں، موت اس حالت میں آ جائے، تو اب اگر موت کا پتہ ہے تو اسی وقت پر ڈیلے کر دیں، اسی وقت تک پھر ڈیلے کر دیں، لیکن اگر پتہ نہیں تو پھر تو ابھی سے شروع کر دیں، کیونکہ پتہ نہیں لگتا کہ آفٹر سنگل منٹ ایون اٹ کین کم، صحیح تو ابھی سے شروع کر دیں، توفنی مسلمن، توفنی مسلمن، خداوندہ میری روح قبض کر دے مسلمن، اس حالت میں کہ میں ٹوٹل سرنڈر کرنے والا ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دیں صالحین کے ساتھ، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دیں صالحین کے ساتھ، اور آپ ذرا جائیں سورہ الشعراء پر، جہاں ہم پڑھ رہے ہیں اسی سے ایک سورت آگے، انہیں آگے نہیں پیچھے، انہیں آگے گزر گیا، جب ہم آگے کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ آگے گزر گیا، ہاں کس معنی پیچھے، جب پیچھے کہتے ہیں اس کا معنی آگے، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ابھی اس پر تفریح کریں، ہاں آیت نمبر 103، اس کا پتہ لگ گیا کہ ابھی آپ قاضی بن سکتے ہیں قندھار کے، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا کہ رب حبلی حکمن، خدا وندہ حبلی حکمن، مجھے دے دیں قوت فیصلہ، حبلی حکمن مجھے دے دیں قوت فیصلہ، بس اوقات ایک آدمی اس کا قوت فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ نہیں کر پاتا، کنفیوز ہوتا ہے، تو مجھے کنفیوژن سے نکالے، مجھے قوت فیصلہ دے دیں، رب حب لی حکمن، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ، اب صالح کون ہوتا ہے، تو نبوت یہ نبی کا کوئی کمال نہیں ہوتا، نبوت یہ نبی کا کوئی کمال نہیں ہوتا، رسالت یہ رسول کی کوئی کمال نہیں ہوتا، کیا چیز کمال ہوا کرتا ہے، نہیں میں نے کہہ دیا تھا کہ جس میں نکالے جو میں کہ عبدیت جو ہے یہ کمال ہوتا ہے بندے کا، عبدیت یہ رسالت کوئی کمال نہیں، ابراہیم علیہ السلام رسول بن گئے اس میں اس کا کوئی کمال تھا، اللہ نے رسول بنا دیا، وہی بھجوا دی اور اس کا انتخاب کر دیا، صحیح اب جو پاکستان میں سپریم کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں صحیح ان کی صلاحیتیں، لیکن ان سے ڈھیر ساری صلاحیتوں رکھنے والے ابھی تک اس طرح گھومے پھر رہے ہیں، ان کو سروس نہیں ملتی، ان سے زیادہ صلاحیت رکھنے والے، لیکن جنرل صاحب کی نظر پڑ گئی تو اس میں ان کے کمال کا دخل نہیں. اگر کمال کا دخل ہے پھر تو آپ نے سب سے باکمال اس فیلڈ کا نکالنا ہوگا. جبکہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں آدمی اس فیلڈ کا سب سے بڑا باکمال ہے, اسی فیلڈ میں اس سے بہت سارے آگے نکلے ہوئے لوگ موجود ہیں. تو دیٹ از سلیکشن. واٹ از دیٹ؟ دیٹ از سلیکشن. یہ ہے سلیکشن بائی اے سپیریئر اتارٹی. لیکن عبدیت اور بندگی میں کمال حاصل کرنا یہ آدمی کے اپنے تگ و دو پہ موقوف ہوتا ہے. اور تبھی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے بڑی فضیلت جو بیان کر دی وہ کیا کہا, فانی عبد اللہ. فرمایا لا تطرونی کما اطرعت الیہود والنصارا. میرے امتی خدا کا خوف کرو, میرے سے ایسا محبت نہ رکھو جس میں آپ باؤنڈریز کو وائلیٹ کر کے یہودی اور عیسائیوں کی طرح مجھے خدا کا بیٹا بنا دو. لا تطرونی, میں نہ خدا کا بیٹا ہوں, نہ خدا کا بھائی ہوں, نہ خدا کا کوئی عزیز ہوں, نہ خدا کا کوئی رشتہ دار ہوں. صحیح. فانی عبد اللہ. جب آپ میرے متعلق کوئی بھی تعریف کریں تو کہیں ہمارے نبی یہ اللہ کے سلے ہوتے ہیں, یہ اللہ کے بندے. کیونکہ بندگی کمال ہوتا ہے. اور میں نے اس کی وجہ بیان کر دی تھی. ہاں ابھی یاد آ جائے گا. ہاں رسالت اوپر سے نیچے آتا ہے. ہاں رسالت میں رسول اللہ کی جانب سے, خالق کی جانب سے مخلوق کی طرف آتا ہے. تو یہ ہے ڈسینٹ. اور عبدیت میں مخلوق کی طرف سے اللہ کی جانب چڑھتا ہے تو یہ اسینٹ. اور اسینٹ یہ کمال تصور ہوتا ہے. ڈسینٹ صحیح. یہ کوئی ایروپلین توڑا ہے کہ ٹیک آف اچھا کیا اور لینڈنگ بھی اچھی کر. یہ کوئی ایئرکرافٹ کا مسئلہ تو نہیں کہ نہیں جی لینڈنگ میں بھی کمال ہوتا ہے, ہوگا, لیکن اصل کمال وہ ٹیک آف اسینڈنگ ہے. تو عبدیت میں مخلوق سے خالق کی طرح چڑھنا ہوتا ہے, یہ ہے کمال. وہ اپنی تقدوں پہ چڑھنا ہوتا ہے. اور اوپر سے جب انہیں بھجوایا جاتا ہے تو وہ تو اللہ ہی بھجواتا رہتا ہے کہ اسے فرعون چلو اب فرعون کے پاس, میں نے آپ کو رسول بنا دیا, میں نے آپ کو رسول بنا دیا. ایسا بلا فرعون انہ طغى. تو صلاحیت یہ تغدو سے ملتی ہے. کس چیز سے ملتی ہے؟ تغدو سے ملتی ہے. تو پیغمبر کی بھی مطلوب ہوتی ہے کہ خداوندہ مجھے صالح رکھے اور صالحین کے ساتھ رکھے. صالح رکھے اور صالحین کے ساتھ رکھے مینز کہ میرے اندر انسپائر کر دیں کہ صلاح والا کام وہ میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے, صالحیت والا کام میرے سے نہ چھوٹے. عربی کے ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہہ دیا کہ احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاح. وہ کہتے ہیں مجھے صالحین سے محبت ہے لیکن ابھی تک خود صالح نہ بن سکا, لیکن صالحین سے محبت ہے, شاید محبت کے حوالے سے اللہ مجھے بھی صالح بنا دے. شاید صالحین کی محبت کی وجہ سے ہاں اللہ مجھے بھی صالح بن دے. وہ سادی نے بڑی عجیب بات کہی کہ پسر نور یاد ہے پسر نوح با بدا بل نشست خاندان نبوتش گم شد. نوح علیہ السلام کا بیٹا کفار کے ساتھ ہم مجلس رہا, انہی کے مجلس کا یار غار تھا, ان کا ساتھی تھا. خاندان نبوتش گم شد, نبوت کے گھرانے کو کھو گیا. کس گھرانے کو کھو گیا؟ نبوت اور رسالت باپ کیا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام جی. فسٹ ایور رسول بین سنٹ بائی اللہ سبحانہ وتعالی. شریعت کا سب سے پہلے پیغمبر کون تھا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے پہلے شریعت والا کوئی پیغمبر نہیں تھا. صحیح. کیونکہ توحید پر ساری دنیا متفق تھی, اس سے پہلے تو شرک کا تصور نہیں تھا. ہی واز دی فسٹ ایور ہو ٹاک اباؤٹ شرک. صحیح. اس نے مقابلہ کر دیا. اس نے حضرت آدم نے کوئی مقابلہ تو نہیں کیا کیونکہ وہ تو صرف پریکٹسز کی بات کر رہے تھے. حضرت شیس پریکٹسز کی بات کر رہے تھے اس لیے کہ کوئی اللہ کی توحید سے منکر تھا نہیں. بس میں آگے چوری صاحب. تو وہ کہتے ہیں کہ پسر نوح با بدا بل نشست خاندان نبوتش گم شد. نوح کے بیٹے کو دیکھو گندوں کے ساتھ ہم مجلس ہو گیا. تو نتیجہ نبوت کا گھر کھو گیا. نبوت کا گھر کھو گیا اور گھر کھو گیا. اور پیچھے فرمایا کہ سگے اصحاب کاف روزے چل, سگے اصحاب کاف روزے چل پینے کا گرفت مردوں سے. کہ اصحاب کاف والے کتے کو دیکھو انہوں نے صالحین کا ساتھ دے دیا. حدیث میں آیا حضور علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن اللہ اسے انسانی شکل میں اٹھا کر جنت میں داخل کر دے گا. سگے اصحاب کاف روزے چل پینے کا گرفت مردوں سے. تو علامہ نے اس لیے کہہ دیا مولانا نے کہ صحبت صالح ترا صالح کو ند, صحبت تالے ترا تالے کو ند, کہ اگر نیکوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک ہو جاؤ گے, بروں کے صحبت میں چلے جاؤ گے تو برے ہو جاؤ گے, بروں کی صحبت میں چلے جاؤ گے. ہاں, اور مولانا ہی نے کہہ دیا تھا, چاند کے پاس بیٹھو گے روشنی ملے گی, دیگ پکانے والے کے پاس رو گے تو یہاں پہ کوئلہ لگے گا, یہاں پہ کوئلہ لگے گا. تو مولانا نے کہہ دیا. ایک حدیث میں ابن سیرین نے ایک حدیث نقل کی ہے, امام ترمذی نے ابن سیرین کے حوالے سے نقل کی ہے کہ الرجل على دین خلیل فلینظر احدکم الى من یخالل. آدمی کا عقیدہ کون سا ہوتا ہے, کسی شخص کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں الرجل على دین خلیل, حضور پاک فرماتے ہیں اس کا نظریہ وہی ہوگا جو اس کے گروپ کا, جہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہی اس کا نظریہ اور عقیدہ ہوگا. تو فلینظر احدکم الى من یخالل, حضور پاک فرماتے ہیں جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہو پہلے نظریہ اور عقیدے کی بات کرو کہ کہیں اپنے سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. تو یہ سب کیا پیاری بات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آج نہیں کل نہیں پانچ چھ مہینے سال وہ کہیں کہ بھائی ذرا کھڑا ہوں, کیا کہتے ہیں اسے چیئر کہ ذرا چیئر کر دیں. تو مولانا نے ایک بڑی عجیب بات کہی کہ تاتوانی دور باشد یار بد, یار بد بدتر بود ازمار بد, کہ جب تک بس چلے تو گندے دوست سے لا تعلق ہوئے, کیونکہ گندا دوست یہ کھوبرا سے زیادہ خطرناک ہے, یہ کالے ناگ سے زیادہ خطرناک ہے. اور مولانا کمپیرزن بڑا عجیب کرتے ہیں کہ مارے بد تنہا ترا پر جا زند, یار بد بر جان بر ایما زند, کوبرا کاٹے گا اللہ بچائے تو جان چلی جائے گی. کوبرا صرف آپ کی جان کا دشمن ہے, لیکن بے دین دوست وہ آپ کے جان اور ایمان دونوں کا دشمن ہے. یعنی کوبرا آپ کا صرف جان لے گا, وہ بے دین دوست وہ پہلے آپ کا ایمان لے گا بعد میں جان لے گا, پہلے ایمان ختم کرے گا اور بعد میں. کیا پیاری بات کی مولانا, یہ شعر تو آپ لوگوں کو یاد کرنا چاہیے کہ تاتوانی دور باشد یارے بد, یارے بد بدتر بہت از مارے بد, مارے بد تنہا ترا بر جا زند, یار بد بر جان بر ایما زند. مولانا روم میں تو دو تین ہی لوگوں کے شعر کہا کرتا ہوں, پشتوں میں بابا عبد الرحمان اردو میں علامہ کا اور فارسی میں مولانا یا سادی بابا. اس لیے کہ وہ نے کم تو غالب جو تھا وہ نے کم ماتا بکول خود عشق نے, یہ ہر کسی کو یاد ہے کیونکہ ساروں کو اس چیز نے نکما کر دیا ہے. زندگی کی اس اسٹیج میں چودھری صاحب کو بھی نکما کر دیا تھا لیکن وہ بتاتے نہیں کیوں. چودھری صاحب ابھی بھی نے غالب نے کما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو آپ سورہ فرقان میں ذرا پیچھے چلے جائیں, بالکل 19واں پارہ شروع ہو جاتا ہے ویوم آیت نمبر 27, جہاں ہماری سبق ہے اس سے پیچھے سورہ شعرا گزر گیا, سورہ شعرا سے پہلے فرقان. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اور قیامت کے دن يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, ظالم اور کافر اپنے آپ کو بائٹ کرتا رہے گا, اپنے آپ کو چھباتا رہے گا. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ, اور وہ چیختا رہے گا کاش ہائے افسوس, یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا, کاش کے میں رسول پاک والے راستے پر چل پڑتا. یا ویلتا ہلاک ہو گیا, ویلتا ہلاک ہو گیا, یا ویلتا ہائے ہلاک ہو گیا, لیتنی کاش کے میں لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کے میں فلا کو اپنا دوست نہ بنا دیا ہوتا. لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, وہ مجھے ہدایت سے ہٹا گیا. وکان الشیطان للانسان خذولا, اللہ کریم نے بے دین دوست کو شیطان کا ٹائٹل دے دیا کہ اس قسم کا شیطان صفت دوست یہ آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے. وکان الشیطان للانسان خذولا, شیطان صفت دوست انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا فلینظر احدکم الی من یخالل, جس سے دوستی بنانی ہے پہلے اس کے فکر نظریہ کی بات کریں, بھائی کس مزاج کا آدمی ہے. صحیح. تو واپس اپنے سبق. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, کہ میں شکر کروں آپ کے اس نعمت کے جو آپ نے میرے اوپر کر دیا ہے. وَعَلَى وَالِدَيَّ, اور میرے والدین کے اوپر. وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اور یہ کہ میں عمل کروں صالح جو آپ کو پسند ہے. تَرْضَاهُ تُحِبُّهُ, جسے آپ پسند کرتے ہیں. او اللہ, اللہ کو بھی پسند ہوتے ہیں, انبیاء کو بھی پسند ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ کہہ دیا سورہ توبہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. توبہ کی یا بکان فالکی وکونوا مع الصادقین. یہ دیکھیے صاحب صاحب, یاد میں آپ سے نکل گیا. دیکھ لیا 119. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ تعالی سے. اللہ کا خوف رکھو دل میں. نکال لی 119. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ تعالی سے. وکونوا مع الصادقین, اور ساتھی بنو صادقین کا. صادقین اور صالحین اب سیم تھنگ, کہ سچے لوگوں صالح لوگوں کے ساتھی بنو. تو اس لیے سارے انبیاء کہہ دیتے ہیں وادخلنی فی عبادک الصالحین, وادخلنی فی عبادک الصالحین, والحقنی بالصالحین, خداوندہ مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر دیں, کیونکہ وہ آپ کا حکم ہے. وکونوا مع الصادقین, اور صالحین اولیاء اور انبیاء کو اتنے پسند ہیں. آپ سورہ کہف نے کہا سولواں پارا بالکل ابتدا, سورت کا آیت نمبر 77 نکالیے. حضرت موسیٰ اور ایک اللہ والا بندہ, مے بی ہز نیم از خضر اور سم تھنگ لائک دیٹ, اور سمباڈی ایلس وی ڈونٹ نو. صحیح, لیکن کوئی اللہ والا بندہ, لیکن ایک تو انڈرسٹوڈ پیغمبر تھا کون, موسیٰ علیہ السلام, دوسرا بھی اللہ والا بندہ تھا کہ پیغمبر اس سے استفادہ کر رہا ہے, اللہ نے بھجوا دیا کہ اس سے ذرا معلوم کرے. تو دونوں اللہ والے ہیں. اب وہ اللہ والے فانطلقا, وہ دونوں چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. فانطلقا کے بعد یہ ایک پنکچویشن ہے, قف لکھا ہے, چھوٹا سا قف لکھا ہے. آیت نمبر 77 نکالی. فانطلقا, وہ دونوں چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. کتنی مدت گزاری اللہ ہی کو پتا ہے, اللہ ہی کو پتا ہے. صحیح. اور یہ جہاں نیل کے دونوں برانچز ایک ساتھ ملتے ہیں, یعنی ملے ہوئے ہیں, ملے اصل میں وہاں سے دو برانچ جدا ہو جاتے ہیں, وہاں سے دو برانچ جدا ہو جاتے ہیں, ایک اس طرف جاتا ہے ایک اس طرف, درمیان میں ڈیلتا ہے. تو یہ جگہ مراد تھی جہاں سے اس کے دو برانچ بنتے ہیں, درمیان میں ڈیلتا ہے. تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے روانہ ہوئے؟ یہاں سے دمیات سے، بہت طویل سفر کیا. فانطلقا، وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ والا بندہ، وہ دونوں انطلقا چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. یہ قف اللہ نے اس لیے لکھوا دیا، حضور نے اس لیے کہ یہاں پہ قف، کیسا تو نہیں کہ وہ روانہ ہو گئے اور بس وہ آدمی مل گیا، یا وہ روانہ ہو گئے اور گاؤں کے اندر داخل ہو گئے. وہ چلتے گئے بہت دور اور ایک گاؤں کے اندر داخل ہو گئے. فن طلقا، وہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، تا کہ وہ دونوں آ گئے اہل قریۃ، ایک گاؤں والوں کے پاس، استطعما اہلھا، انہی دونوں نے اہل قریا سے خوراک مانگ لیا، فوڈ مانگ لیا کہ ہم مہمان ہیں، اب ذرا ہماری مہمانداری کریں. فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے ان کی مہمانداری سے انکار کر دیا. فوجدا فیہا جدارا، فوجدا فیہا جدارا، ان دونوں نے دیکھ لیا اس گاؤں کے اندر جدارا، ایک دیوار یا بلڈنگ، یرید ان ینقض، وہ گرنے کے قریب، یرید ان ینقض یعنی اس بلڈنگ کا ارادہ تھا گرنے کا، تو بلڈنگ کوئی ارادے والی چیز نہیں ہوتی، محاورہ ہوتا ہے کہ وہ گرنے کے قریب تھا. یرید ان ینقض، وہ گرنے کے قریب تھا. فاقام، تو اللہ والے بندے نے اس کو سیدھا کر دیا. اب کیسے سیدھا کر دیا؟ یا تو اس کو ڈھا دیا اور بنا دیا، یا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ چلو زور کرو، اور دونوں نے صحیح، اس نے کہا بیڑا غرق کر دیا یار، یہ لوگ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، یہ کیا مصیبت سے بلڈنگ اٹھا رہے ہیں آپ، یہ ابھی عجیب بندے. اللہ والے بندے سے کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام سے جلالی آدمی تھا، اس نے اتنا برداشت تو نہیں تھا کہ انتظار کرتا رہے. اس نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے، انہوں نے بدبختوں نے ہمیں روٹی بھی نہیں کھلائی. قال، موسیٰ نے کہہ دیا، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لتخذت علی اجرا، تو آپ اس کے حوالے سے کوئی اجرت لے لیتے، آپ اس کے لیے کوئی اجرت لے لیتے. قال ھذا فراق بینی وبینک، اس نے کہا بس بہت ہوا، نہیں ہوں گے آپ ہمارے ساتھ، لیکن یہ غلط بات ہوگی اگر میں آپ کو بتاؤں. سو نبے بتاویل مالم تستتے علی صبرا، جس بات کے حوالے سے آپ بڑے ہری میں تھے اور امپیشنٹ تھے، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ ذرا آگے جائیں آیت نمبر 82 میں. وعمل جدارو، کشتی کا واقعہ اس نے سنا دیا، اس لڑکے کا واقعہ سنا دیا، کشتی کو میں نے کیوں خراب کر دیا، اس لڑکے کو میں نے کیوں قتل کر دیا، اور دیوار کو میں نے کیوں ٹک کر دیا بلڈنگ کو. وعمل جدارو، اور وہ دیوار جو تھا، فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ، یہ دو یتیم لڑکوں کا تھا جو سٹی میں رہ رہے تھے. یہ گاؤں میں ہے یہ بلڈنگ، اور وہ لوگ سٹی میں رہ رہے ہیں، شہر میں رہ رہے ہیں، ان کی نگرانی بھی نہیں ہے. فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما، اور انہی کے لیے ان کے والدین نے ایک بہت بڑا خزانہ اس بلڈنگ کے دیوار کے اندر رکھ دیا ہے، فاؤنڈیشن میں بہت خزانہ چھپایا ہوا ہے. اچھا، تو میں اس خزانے کو محفوظ کروا رہا تھا کیوں؟ وکان ابوہما صالحا، ان لڑکوں کا باپ بڑا صالح آدمی تھا. تو دیکھیے شیخ مرحوم نے فرمایا کہ صالحین کے بچوں کی خدمت اللہ کے انبیاء کرتے ہیں، تو صلاحیت اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی بھی ان کی خدمت کر جاتے ہیں. بازین میں آگے تو واپس اپنے سبق. شاہ صاحب، میں نے ان لوگوں کو تب چھوڑ دیں جب یہ پکے مولی بن گئے. چوری صاحب مولی بنو گے؟ بالکل. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین وتفقد الطیر، اور وتفقد الطیر، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاش شروع کر دی الطیر، پرندوں کی. وتفقد الطیر، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کی تلاش شروع کر، اب پتہ لگ گیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کا کوئی آپریشن ہوتا ہے، کوئی ضرب مومن کی مشکل ہوتی ہے، صحیح, تو وہ انسانوں کی زیادہ وہ نہیں دیکھتا تھا کیونکہ وہ سارے آ جاتے, جنات بھی آ جاتے, یہ پرندے چیٹنگ کرتے تھے, پرندے چیٹنگ کرتے تھے, کبھی ایک ادھر ادھر ہو جاتا, تو اس لیے اس نے ٹٹولنا شروع کر دیا کہ آج کون نہیں آیا. وَتَفَقَّدَتْ طَيْرًا, اس نے ٹٹولنا شروع کر دیا پرندوں کا, اور شیخ مرحوم نے فرمایا حاضری لینی شروع کر دی. کیا حاضری لینی؟ مثلا کبوتر, چڑیا, یس سر, اور طوطا, اس نے کہا یس سر. تو جب کہہ دیا خود خود تو پراکسی والا بھی کوئی نہیں تھا. صحیح, پاکستان میں پراکسی بہت چلتے کالج میں, آپ چلاتے کہ نہیں؟ کیوں نہیں بھائی, میں چلاتا تھا, آپ کیوں نہیں چلاتے؟ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے دو تین لڑکوں سے کہہ دیا, کبھی ایک بار آدمی بھول جاتا ہے, تو دو تین لڑکوں سے کہہ دیا کیونکہ ہمارے جو وائس پرنسپل تھے وہ بڑے سخت اعتراض بھی تھے, تو میں نے کہا بھائی آپ ذرا یس سر کر دیں, میں 10-15 منٹ لیٹ آتا ہوں کیونکہ میں ریکریشن سینٹر جاتا ہوں, مہمان آیا اس کو چائے پانی پلاتا ہوں. صحیح, تو میں نے کہا میں 10-15 منٹ لیٹ ہوں گا, تو رول کال میں جو ہمارے وائس پرنسپل کا پتہ نہیں لگتا تھا, وہ کبھی بالکل ابتدا میں رول کال کرتے, کبھی درمیان میں کرتے, کبھی بالکل اینڈ میں کرتے. تو میں نے کہا کہ اگر درمیان میں ہو یا پیچھے ہو تو میں پہنچ جاؤں گا, لیکن اگر پہلے کرے تو پراکسی کر دیں. اچھا, اب میں آ گیا اتنے میں, اور وہ درمیان میں اس نے رول کال شروع کر دی, تو رول کال شروع. اب جن تین لوگوں سے میں نے کہہ دیا تھا تو ان کو بھی پتا ہے کہ میں بیک ڈیسک پر, بیک بینچ پر بیٹھ گیا, وہاں پیچھے والے دروازے سے وہاں بیٹھ گیا. اچھا, جب میرا رول نمبر تھا 52, تو اس نے جیسے کہہ دیا 52, صحیح, تو وہ تین لڑکوں نے آواز دے دی یس سر, اور میں نے دیا, اور میں نے بھی آواز دے دی. وائس پرنسپل مجھے دیکھتا رہا, اس نے کہا قاضی صاحب آپ بڑے پاپولر ہو رہے ہیں. اس نے کہا کیا مسئلہ, یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں؟ پھر میں نے اسے تفصیل بتا دی, میں نے کہا ایک چیٹنگ تو کی, دوسرا نہیں کروں گا. میں نے کہا ایسا جی, میں نے ان کو کہہ دیا تھا میں مہمان کو چائے پلا رہا تھا. تو اس نے کہا اچھی بات یہ تھی کہ آپ آ کے مجھے آپ اس میں کہہ رہے تھے کہ میں سینٹر جا رہا ہوں چائے پلانے, کیوں قریب ہے جس طرح یہ مرض ہو چلا. تو میں نے کہا جی بس یہ غلطی ہو گئی, اور اس لیے دھر دیے گئے. وَتَفَقَّدَتْ طَيْرًا فَقَالَ مَا لِي لَا, شاہ صاحب بھی کرتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں پاکستان میں ہر ایک کرتا رہے وَتَفَقَّدَتْ طَيْرًا, اس نے حاضری لے لی پرندوں کی, فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا مجھے کیا ہو گیا ہے, میں ہدہد کو نہیں دیکھ پاتا. ہدہد تو جانتے ہیں, پتہ نہیں اردو میں اسے کیا کہتے ہیں, ہدہد ہی کہتے ہیں, اس کا تاج ہوتا ہے, لیکن اتنی بدبو ہوتی ہے اس کی. آپ کو بتائیں یہ کہ اللہ کے اس کی بدبو بالکل انسانی پخانے جیسی ہوتی ہے, اگر آپ اس کو پکڑے اور پھر آپ نے پخانہ کہاں لگ گیا, اور یہ اس لیے کہ اگر اس کی بدبو نہیں ہوتی تو اتنے خوبصورت پرندہ ہے کہ وہ کوئی بھی اس کو نہ چھوڑتا. صحیح, تو اللہ کریم نے اس کو اتنا بدبودار بنا دیا. وَتَفَقَّدَتْ طَيْرًا, اور اس نے ٹٹولا پرندوں کو, فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ, اس نے کہہ دیا مجھے کیا ہو گیا, لَا أَرَى الْهُدْهُدَ, کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا, ام کان من الغائبین, یا وہ واقعی غیر حاضر لوگوں میں سے ہے, وہ واقعی غیر حاضر یا مجھے نظر نہیں آتا. صحیح, تو شیخ مرحوم نے یہاں سے ڈیڈکٹ کر دیا کہ اس سے پتہ لگ گیا کہ پیغمبر عالم غیب نہیں ہوتا, اسے ایک ہدہد کا بھی پتہ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ بتائے. فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین لو عذبن له عذابا شدیدا, میں اسے سزا دوں گا سخت ترین سزا, اولا اذبحنہ, یا اسے ذبح کر جاؤں گا, اولا یاتینی بسلطان مبین, اور یا وہ میرے ہاں کوئی معقول عذر پیش کرے گا. سلطان مبین میں معقول عذر, ریزنیبل ایکسکیوز. تو دو سزائیں سلیمان نے کہہ دی, لو عذبنہ عذابا شدیدا, لو عذبنہ عذاب شدید ہے, تو عذاب شدید اس زمانے کا یہ ہوتا وہ پرندوں کو دیتے کہ اس کے پر نکالے, وہ جو ہوتے تھے بال ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ, پر تو پر نکال لیتے کہ اس کی سزا ہے. اب کیوں گئے صحیح, اگر سزا اگر عمل اس سے بھی زیادہ ختم کر دیا کسی اور کو برت کر, صحیح, یہ حدود و قصاص والا نظام تھا, یہ نیچر ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچرل. اور شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ایسا نیچرل نظام ہے کہ ہنی بیز, کیا ہنی بیز, ان کی مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں, مختلف گروپس ہوتے ہیں, اور وہ اپنی اپنی ڈیوٹی بجا لاتا ہے. کوئی وہ ہوتے ہیں جو رس جمع کرتے ہیں, کوئی وہ ہوتے ہیں جو ملکہ اور کوئین کی گارڈ ہوتے ہیں, حفاظت ہوتے ہیں, کوئی ہوتے ہیں جو چوکیدار سسٹم پر ہوتے ہیں, کوئی وہ ہوتے ہیں جو تارو سرچ کرتے ہیں ہر ایک بی, جو بھی آ رہا ہو باہر سے رس لے کے, تو اس کو تارو سرچ کرتے ہیں کہ کسی گندگی پر تو نہیں بیٹھا, صحیح. اور جب بھی کوئی وائلیشن ہو جاتی تو کوئین کے سامنے اس کی پیشی ہو جاتی, صحیح, اور کوئین کیس ٹو کیس اس کو ٹیکل کر دیتا ہے, صحیح. تو کبھی تو وہ سزا دیتا ہے کہ اس کا سر دھر سے ہلایا رہتا ہے, صحیح. تو دو موٹے موٹے اس کو پکڑ لیتے ہیں, ایک دھڑ کو پکڑ لیتا ہے, ایک سر کو پکڑ لیتا ہے. تو یہ ہے سر کاٹنا, کیا اسلامی سزا, صحیح ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے پر نکال دو اور نیچے پہن دو, تو پر نکال دیتا ہے نیچے پہن دیتے, سوری سر, اسے کہتے ہیں حدود والا انسان, ہاتھ پہن کاٹنا. لو عذبن لو عذاباً شدیدا او لأذبحن لو, یا میں اسے ذبح کر دوں گا, او لیاتین بسلطان مبین, یا وہ لائے گا میرے پاس کوئی معقول عذر. فمکس غیر بعید, فمکس غیر بعید, وہ غیر حاضر رہا لیکن بہت طویل نہیں, غیر بعید مانا یعنی بہت طویل نہیں, فار فار فار لمیٹڈ ٹائم. فمکس غیر بعید, اس نے ٹائم گزارے لیکن زیادہ نہیں. فقالا, آ گیا سلیمان کے پاس. اب جب وہ آ گیا تو باقی پرندوں نے کہہ دیا کہ رول کال ہوگی اور ہم نے کسی نے پراکسی نہیں کروا دیا تھی, صحیح, اور آپ دھر لیے گئے. اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا کہ لو عذبن و عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیاتینی بسلطان مبین, تو جس کے پاس سلطان مبین ہوا کرتا تھا پرندوں میں سے, تو اس کا طریقہ تھا سلیمان کے ہاں آنے کا کہ وہ اپنے پروں کو اس طرح زمین پر لگا دیتا, پروں کو زمین پر لگا دیتا اور سلیمان کے سامنے آ جاتا, صحیح. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سمجھ جاتے کہ اس کا عذر کوئی معقول ہو گیا, وہ پیش کرنا چاہتا, صحیح. لیکن چونکہ بغیر پرمیشن کے وہ اعتراض نہیں کر چکا ہے, تو وہ پہلے اپنی ہمبلنس ظاہر کر دیتا کہ میں اپنے کو بلیم کرتا ہوں, اچھا نہیں کیا میں, پہلے سے اجازت لینی چاہیے پہلے سے, لیکن عذر معقول. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, کہاں تھے بھائی؟ فمکس غیر بعید فقال احط, اس نے کہہ دیا احط بما لم تحط به, احاطہ کرنا علمی احاطہ. فقال احط بما لم تحط به, اس نے کہا میں علمی احاطہ کر چکا ہوں, اس لیے کہ مشاہدے والی بات, وہ احاطے کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ مشاہدے والی آبزرو کر چکا ہوں. فقال احط, اس نے کہا میں مشاہدہ کر چکا ہوں, بما لم تحط به, ایک ایسی چیز کا جس کا آپ مشاہدہ نہیں کر چکے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین, اور میں لا چکا ہوں آپ کو من سبأ, سبأ سے, من سبأ سبأ سے, اور اس کا کیپیٹل تھا معروب, کیا تھا؟ کیپیٹل. اور یہ یمن کا علاقہ ہے, یمن کا علاقہ ہے سبأ, بہت بہترین شہر یمن کا. سبا کے نام سے شہر دو ہیں, سبا کے نام سے شہر ایک پیننسولا میں جو یمن میں, اینڈ دیٹ از مینٹ ہیئر, اور دوسرا ہے لیبیا میں. لیبیا میں ایک شہر ہے سبا, میں وہاں گیا ہوں. فقال احط بما لم تحط به وجئتک, وجئتک من سبأ بنبئیتین, اور میں لا چکا ہوں آپ کو من سبعین سبع شہر سے, بنبئیتین مشاہدے والی خبر. نبئیتین جو خبر مشاہدے والی ہو, یا تو وحی کی خبر یقینی ہوتی یا پھر مشاہدے کی خبر. یقینی خبر کون سی ہوتی؟ یا وحی والی جو پیغمبر دے دیتا ہے, یا مشاہدے والی. تو اس نے کہا کہ میں مشاہدے والی خبر آپ کے پاس لا چکا ہوں, اس خبر کی تفصیل کیا ہے آگے آئے گی الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوة وعنا الليل وعنا النهار. فالله خير الحافظ. هدهدا وتفقد الطيرا, اور ٹٹولا حضرت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کو اس طرح رول کال کیا. فقال مالی الا ار الہدہدا, اس نے کہہ دیا کیا وجہ ہے کہ میں نہیں دیکھ پاتا ہدہد کو. ام کان من الغائبین, یا وہ ہے غائب ہونے والوں میں سے, یعنی مینس کہ وہ ہے نہیں یا مجھے نہیں نظر آ رہا. تو اٹ مینس کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم غیب نہیں ہوتا, ایون پیغمبر, ہی ڈزنٹ نو غیب اینڈ ہڈن تھنگز. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نظر پر فیصلہ نہیں کیا, اس نے کہہ دیا مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ ہے نہیں. لو عذبنہ عذابا شدیدا, میں اسے سزا دوں گا سخت ترین سزا, او لا اذبحنہ یا اسے ذبح کر دوں گا, او لیاتینی یا لائے گا وہ میرے پاس بسلطان مبین. معقول عذر, ریزنیبل ایکسکیوز. فمکس غیر بعید, وقت گزارا ہدہد نے غیر بعید, زیادہ لمبا نہیں زیادہ طویل نہیں, یعنی تھوڑے وقت بعد وہ آ گیا اور اس کو پرندوں نے اطلاع دے دی کہ بھائی آپ کو تلاش کیا گیا لیکن آپ نظر نہیں آئے, اور آپ کے متعلق سلیمان نے کہہ دیا ہے لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین. تو طریقہ یہ تھا کہ جس کے پاس معقول عذر ہوتا پرندوں میں سے تو وہ اپنے پروں کو نیچے لٹکا کر زمین پر گھسیٹ کر سلیمان کے سامنے آ جائے. تو ہدہد نے بھی وہ شکل بنائی, سلیمان علیہ السلام عذر سننے کے لیے متوجہ ہو گیا. فقال, اس نے کہہ دیا, احط بما لم تحط به, میں مشاہدہ کر چکا ہوں. احط کا اصل معنی ہے احاطہ کرنا, انکمپاس, انکمپاس, کہ میں انکمپاس کر چکا ہوں جسے آپ انکمپاس نہیں کر سکے, مینس کہ میں مشاہدہ کر چکا. فقال احط بما لم تحط به, اس نے کہا, نہ سر آپ یہاں ہیں نہیں صحیح ہے. فقال احط بما لم تحط به, فقال احط بما لم تحط به, اس نے کہا میں مشاہدہ کر چکا ہوں ایسے معاملے کا جس کا آپ مشاہدہ نہیں. آپ پھر بھی مجھے ولی نہیں مانیں گے, وہ شیخ کیسا شیخ ہوگا جس کو اپنے شاگرد کی حرکات معلوم ہے, صحیح, وہ اپنے شاگرد کی توجہ کو بھی جان لیتا ہے. فقال احط بما لم تحط به, اس نے کہا میں مشاہدہ کر چکا ہوں بما لم تحط به, ایک ایسے بات کا جس کا آپ مشاہدہ نہیں کر چکے. وجئتک من سبعین, اور لا چکا ہوں میں آپ کے پاس من سبعین, سبا سے, من سبع, سبا سے, اور سبا یہ یمن والا سبا مراد ہے, لیبیا والا سبا نہیں مراد, جس کا ذکر قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بھی کر دیا ہے. آپ ذرا نکالیں سورہ سبا, سورت نمبر 34, دیکھ لیا آیت نمبر 15, صفحہ نمبر 431. لقد كان للسبعين في مسكنهم آيات, لقد كان للسبعين اهل سبا کے لیے, في مسكنهم ان کے جائے سکونت پر, آیتن ایک کلی نشانی موجود, اور وہ کلی نشانی کیا تھی, جنتان عن يمين وشمال, باغات تھے دائیں جانب اور بائیں جانب, جنتان باغات تھے اس جانب اور اس جانب. تو یہ اللہ کی قدرت کی کلی نشانی تھی کہ سبا کو اتنا زخیز بنا دیا. کلو من رزق ربکم, اللہ کریم نے حکم دے دیا آپ کھائیں من رزق ربکم اپنے پروردگار کے رزق میں سے, واشکروا له اللہ کا شکر کریں, بلدۃ طیبہ بہترین شہر اس کو کہتے ہیں جس کی آب و ہوا ٹھیک ٹھاک ہو, پولوشن نہ ہو, گینگز نہ ہو, فلان فلان چیز نہ ہو, باغات میں ادھر ادھر پھیلی ہوئے آپ, یہ زمین بڑی زرخیز ہو اور پانی بڑی صاف ہو. بلدتن طیبتن, یہ ایک بہترین شہر ہے, اور رب الغفور اور پروردگار بخشنے والا ہے. فعارضوا, انہوں نے منہ موڑ لیا اللہ کے احکام سے, فارسلنا علیہم سیل الغرم, تو ہم نے چھوڑ دیا ان کے اوپر سیل, سیلاب, سیل, سیلاب, فارسلنا علیہم سیل الغرم, اور غرم یہ ڈیم کو کہتے ہیں, غرم کسی ڈیم بند جس میں پانی کو محفوظ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے بارانی پانی کو محفوظ کر دیا تھا, بہت بڑا ذخیرہ تھا جس کی وجہ سے ان کا علاقہ زرخیز تھا. لیکن جب انہوں نے منہ موڑ دیا تو اللہ کریم نے فرمایا نے ڈیم کا بیڑا غرق کر دیا. فارسلنا علیہم سیل العرم, تو ہم نے چھوڑ دیا ان پر ڈیم والا سیلاب. وبدلناهم بجنتهم جنتین, اور ہم نے دونوں طرف کے باغات کے بدلے میں ان کو دو اور باغات دے دیے. جو پلوں والے باغات تھے وہ تو سیلاب کے نظر ہو گئے, تو کون سے باغات آئے؟ جھاڑیوں والے. اس والے بیریوں والے, جھاڑیوں والے, خاردار بوٹوں والے, جس میں کوئی چیز مزے کی ہوتی تھی. بے جنتین زواتے ہو کل خمتن واسلن, جس کے میوے بھی بدمز آتے. تو جنگلی اور سہرائی پودوں کے میوے کون سے میوے ہوتے ہیں؟ وہ کل خمتن بدمزہ, جو یہاں پنس جاتا ہے, یہاں حق میں پنس جاتا ہے. وہ اصلن, اصل ایک نو ہے درخت, ہم اپنے علاقے میں اسے غز کہتے ہیں, فارسی میں اسے گز کہتے ہیں, گز. وہ اصلن, اور گز کے درخت. وشیء من صدر قلیل, اور تھوڑے بہت بیریاں ان کو ملتی تھی. ذالک جزیناهم بما کفروا, یہ بدلہ ہم نے انہیں دے دیا ان کے کفر کا. وہل نجازی الا الکفور, اور اس قسم کے بدلے ہم ناشکروں کو دیا کرتے ہیں. وہل نجازی الا, تو یہ آل سبا اٹ مینس کے بڑا ڈیولپ علاقہ تھا, اور یہ خاتون ان پہ حکمرانی کر رہی تھی, تو خود خود ان کا تذکرہ کر رہا ہے. اور یہ تھے عبدت الشمس, یہ عبدت الشمس یعنی یہ سورج کو بڑا دیوتا مانتے تھے. تو واپس اپنے سبق پہ, فقال احط بما لم تحط به, اس نے کہا احط بما لم تحط به, میں مشاہدہ کر چکا ہوں ایسے بات کا جس کا آپ مشاہدہ نہیں کر چکے. وجئتک من سبع, اور لا چکا ہوں میں آپ کے پاس سبا سے. بنبئی یقین, مشاہدے والی خبر, تو میں نے رات کہہ دیا تھا کہ دو خبریں یہ یقینی ہوتی ہیں, آپ خود مشاہدہ کریں تو یہ یقین ہے, یا پیغمبر کہہ دے تو یہ یقین. وجئتک من سبأ بنبئی یقین, انی وجدت امرأتا, میں نے دیکھ لیا ہے امرأتا ایک عورت کو, تملکہم, جو ان کی بادشاہی کرتی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور اسے دیا گیا ہے ہر ضروری چیز, یعنی اس کے حکمرانی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جو بھی ایک حکمران یا ایک کوئین یا ایک بادشاہ کو ضرورت ہو وہ اس کے پاس موجود ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور اسے دیا گیا ہے ہر قسم کی اشیاء ضروریہ. وَلَهَا غَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اسی کے لیے ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر وہ بیٹھا کرتی ہے. تو مینس کہ اس کا وائٹ ہاؤس بہت بڑا وائٹ ہاؤس میں اس میں اس کا جو تخت پڑا ہوا ہے وہ بڑا مزخرف قسم کا تخت ہے, اور وہاں پہ اس کی کرسی لگائی جاتی ہے اور وہ بیٹھ جاتی ہے. صحیح. وجدتها وقومها, میں نے دیکھا اس کو, وقومها, اور اس کے قوم کو, یسجدون للشمس, جو پوجا کرتے ہیں سورج کی, من دون اللہ, نہ اللہ تعالیٰ کے. وزین لهم الشیطان اعمالهم, خوبصورت بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال. فصدهم عن السبیل, ہٹا دیا ہے انہیں اللہ کے راستے سے. فهم لا یاتدون, لہذا وہ گائیڈنس نہیں ڈھونڈ پاتے, کیونکہ جب آپ فری وے کو غلط کر جائیں گے تو پھر آپ کو راستہ نہیں ملے گا, پھر تو آپ کہیں اور نکل گئے. صحیح. تو اس نے کہہ دیا فسود عن السبیل, وہ اللہ والے فری وے سے کہیں اور چلے گئے. فهم لا یاتدون, لہذا ان کے گائیڈنس کا کوئی تصور ہی نہیں جب تک آپ انہیں واپس اسی فری وے پر نہ لائیں. صحیح. ہم نے گارڈن گرو پہنچنا نہیں تھا اگر ہم واپس وہ ویسٹ نہیں لیتے. اگر آج ہم واپس وہ ویسٹ نہ لیتے تو ہم نے گارڈن گرو کبھی پہنچنا نہیں تھا. اگر ایسٹ پر جاتے تو جاتے پتہ نہیں کہاں نکل جاتے. صحیح. تو اس نے دیکھے دی کہ اللہ والے فری وے کو چھوڑ چکے ہیں, کوئی دوسرے فری وے لے چکے ہیں, تو فارم لایا تو دن وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. اللہ یسجدوا للہ الذی, اللہ یسجدو, یہ کہ وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی. الذی, وہ اللہ تعالیٰ, یخرج الخبأ فی السماوات والارض, جو نکال لے گا الخبأ, مخفی اور پوشیدہ چیز, فی السماوات, جو آسمانوں کے اندر ہو, والارض, یا زمین کے اندر ہو, کوئی بھی چیز, عمل ہو, کوئی دوسری انٹیٹی ہو, کوئی دوسری چیز, تیسری چیز ہو, آسمانوں کے اندر ہیڈن ہو, زمین کے اندر ہیڈن ہو, اس اللہ کی قوت ہی ہے کہ وہ اس مخفی چیز کو نکال لے, اس مخفی چیز کو نکال لیتا ہے. ذرا نکالیں سورہ لقمان. کس میں پارے میں ٹھیک نہیں ہے؟ سورت نمبر 31 آیت نمبر 16 دیکھ. یا بنیا, لقمان نے کہہ دیا اپنے بیٹے سے, یا بنیا او میرے بچے, ان تک بات یہ کہ آپ کا یہ عمل یا کوئی بھی چیز, تک مسکار حبت من خردل, ان تک مسکار حبت من خردل, اگر وہ ہو مسکار حبت من خردل, مسکار حبہ من خردل مسٹرڈ گرین, مثقال حبۃ من خردل, وہ سرسوں کے ایک دانے کے برابر, ہو فتکن فی صخرۃ, اور وہ ہو کسی راک اور چٹان کے اندر, جو سالڈ چیز ہے. سالڈ چیز کی مثال دی جاتی ہے تو کس چیز کی؟ چٹان کی. کس چیز کی؟ چٹان کی. فتکن فی صخرۃ, وہ چٹان جیسے سالڈ چیز کے اندر ہو, او فی السماوات, یا آسمانوں میں کئی گم ہو چکا ہو, او فی الارض, یا زمین میں کہیں پوشیدہ ہو, یا تب اللہ, تو لے آئے گا اس کو اللہ تعالی. ان اللہ لطیف خبیر, اس لیے کہ اللہ تعالی لطیف بڑا باریک بین ہے, اسے بڑا باریک نظر آتا ہے, خبیر اور بڑی اچھی خبر رکھنے والا ہے, کوئی چیز اس کے اطلاع سے باہر نہیں ہوتی. لطیف بڑا باریکین ہے, وہ مائکرو سے بھی زیادہ, کیا کہتے ہیں مائکروسکوپ, تو اسی سے بھی زیادہ باریک دین ہے, اس سے بھی کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے گی. اللہ سے لطیف اس لیے کہہ دیا, اور خبیر اس کی انفارمیشن بڑی سالڈ انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہاں پر اللہ ہے, کیونکہ اس کو انفارمیشن دینے والے وہ خود عالم ہیں, اور پھر دیتے بھی ہیں فرشتے. تو واپس اپنے سبق, اللہ یسجد للہ الذی, کہ وہ سجدے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے, وہ اللہ تعالیٰ, یخرج الخبأ فی السماوات والارض, جو نکال لیتا ہے اور نکال لے گا. میں نے دونوں ترجمے اس لیے کہ مضارع جب آ جاتا ہے عربی گرامر میں, جب صیغہ مضارع آ جاتا ہے تو یہ فعل حال اور مستقبل دونوں کو مانا جاتا ہے. یخرج الخبأ فی السماوات والارض, جو نکال لے گا اور نکال لیتا ہے, الخبأ پوشیدہ چیز, چاہے آسمانوں کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو, ویعلم, وہ جانتا ہے, ما تخفون, وہ جو آپ چوری چھپے کرتے رہتے ہیں, وما تعلنون, اور وہ جو آپ اوپنلی کرتے رہتے ہیں. اللہ لا الہ, اللہ تعالی لا الہ نہیں, معبود اللہ مگر وہ اللہ تعالی, رب العرش العظیم, جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے. تو اس جملے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہدہد نے کہہ دیا ولہا عرش عظیم, اس ملکہ اور کوئین کا بڑا عرش عظیم, تو اللہ کریم نے فوراً لقمہ دے دیا کہ اصل عرش عظیم کا مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے. صحیح, اللہ لا الہ, اللہ تعالی لا الہ نہیں, معبود اللہ مگر وہ اللہ تعالی ہے, رب العرش العظیم, جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے, کامل مکمل بادشاہ ہے, without the support or help of anybody else, وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی. قال سلیمان نے کہہ دیا, سننظر, ہم دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے رہیں گے, اسودقتا, ہم جائزہ لیتے ہیں, سننظر, ہم جائزہ لیتے ہیں, اسودقتا, کہ آیا آپ سچ بول چکے ہیں, او ہد ہد, ام کنت من الکاذبین, یا ہے آپ جھوٹوں میں سے. ویسے اپنے کو چھٹکارا دلانے کے لیے کوئی آپ نے قصہ تو نہیں کرا, ہم دیکھ پاتے ہیں, ہم جائزہ لیتے ہیں, صدقتا, آپ نے سچ بولا ہے, ہم کنتا من الکاذبین. اذهب بکتابی ہذا, اذهب بکتابی ہذا, لے جائیو بکتابی ہذا, میرا یہ مکتوب, اذهب لے جائیو بکتابی, میرا مکتوب اور میرا خط ہذا یہ ہے, فالقہ الیہم, یہ پھینک دو ان کو, ثم تول عنہ, اور پھر آپ ایک جانب پہ ہو جائیو, فانظر, تو آپ دیکھتے رہی ہو, ما ظاہر جہوں کہ وہ کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. آپ یہ خط انہیں دے دیں, آخر عقل مند لوگ ہیں جو اتنی حکمرانی کر رہے ہیں, کچھ عقل سے تو اللہ نے ان کو نوازا ہے, تو پھر دیکھیں کہ ان کا رد عمل کیسا ہے, کہ ان کا تو دو باتیں ہو جائیں گی, ایک تو یہ کہ آپ کا پتہ لگ جائے گا آپ نے ویسے قصہ گڑ لیا ہے کوئی حقیقت بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کا پتہ لگ جائے گا کہ ٹونس کتنے پانی میں ہیں. دیکھیے پیغمبر کا طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے, ایک جانب اپنے آدمی کو ٹیسٹ کر رہا ہے, دوسری جانب وہ پوری حکومت کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اذهب بكتابي هذا, لے جائیو بکتابی میرا مکتوب هذا جو یہ ہے, فالقه الیہم, آپ پھینک دیں یہ خط اس کو, ثم تول عنہ, اور پھر آپ ایک جانب کو ہو جائیے, فانظر, اور آپ دیکھتے رہیے, ما ظاہر جہون, کہ وہ کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. اب خود ہود چلا گیا, خود ہود چلا گیا اور وہ کیلولا کر رہی, صحیح تو ہود ہود تو ونڈو سے اور کیا رستے ہیں, اب جب تین کیا وہاں بیٹھ گیا, کیس کا رد, اس نے جو وہ کاغذ کیا وہ فون چھوڑ گئی, ادھر میں دیکھ رہا ہے دروازہ بند ہے کوئی ہے نہیں, وہ پرندہ نظر آیا, اس نے کہا شرارت اس کی ہے, اس نے کوئی چیز پہن کی, اب دیکھا کہ بھائی پورا ملکوب خط ہے اور اس پر لاک بھی لگایا گیا ہے اور سیل بھی لگایا گیا ہے اور اسٹیمپ بھی لگا ہوا ہے, یہ تو کوئی عجیب مسئلہ ہے, تو وہ فوراً چونک گئی اور دوڑ کے باہر آ گئی اور ایمرجنسی میٹنگ بلائی, کیا کر دیا کیبنٹ ایمرجنسی میٹنگ, کہ چلو جی ہنگامہ ہو گیا. قالت, اس نے کہہ دیا, یا ایھا الملأ, او میرے کیبنٹ کے ممبرو, انی القی الی, انی القی الی, تو یہ ملأ ہمیں جانا ملأ دلوئی جرگی میں بران تھا, دلوئی جرگی میں بران تھا. قالت, یا ایھا الملأ, اس نے کہہ دیا, او میرے سرداروں, او میرے کیبنٹ ممبروں, انی القی الی, مجھے پھینکا گیا ہے کتاب, ایک مکتوب کریم اور بڑا معزز مکتوب ہے. تو اس نے معزز اس لیے کہہ دیا کہ باقاعدہ لفافے میں ہے, اس کے اوپر لاک لگایا گیا ہے, پر سٹیمپ لگایا گیا ہے, تو سیل ہے, صحیح, جس طرح وہ ہوتا ہے, میں نے کہا ڈاکیا, وہ جو میل مین ہوتا ہے پاکستان میں, یہاں تو میل مین کہتے ہیں, پوسٹ مین کہتے ہیں, تو پوسٹ مین وہ اس خط کو زیادہ احترام سے پہنچا دیتا ہے جس پر اوپر مہر لگا ہوا او پی ایس ایس, آن پاکستان اسٹیٹ سروس, صحیح, تو او پی ایس ایس جو لگا ہوتا ہے, کیونکہ سرکاری خط ہے, کہیں گم ہو گیا تو انکوائری شروع ہو جائے گی, صحیح سمجھ سکتا. میں نے کوئی ڈاکانے میں کام نہیں کی, ویسے مشاہدہ کر رہا تھا. قالت, یا ایھا الملأ, اس نے کہہ دیا, او میرے کیبنٹ کے ممبر, انی القی الی, مجھے پھینکا گیا ہے کتاب کریم, ایک بڑا معزز مکتوب, انہ من سلیمان, یہ مکتوب من سلیمان, سلیمان کی جانب سے ہے, وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بات یہ کہ اس کے ماتے پر لکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا اور بڑا مہربان ہے. اب دیکھیے سلیمان کا خط کتنا مختصر تھا, من سلیمان, من سلیمان الی ملک سبا, یہ سلیمان کی طرف سے ہے, کس کی جانب, ملک سبا کی جانب, پھر لکھیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, صحیح, اور پھر لکھیا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, میرے ساتھ پنجہ آزمائی کی کوشش نہ کریں, بس سرنڈر ہو جائیں, اس ٹائم سلیمان دیکھ لیا, بس زیادہ مغز کپائی والی بات نہیں, کیا دریا کو بند کر دیا, پھر سات سمندروں کو بند کر دیا. قالت, یا ایھا الملأ, انی القی الی, مجھے پھینکا گیا ہے کتاب کریم, بڑا معزز مکتوب, انہ من سلیمان, یہ معزز مکتوب, یہ سلیمان کی جانب سے ہے, وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ خط شروع کیا گیا ہے اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم والا ہے, اللہ تعالی علیہ, اور مضمون اس کا یہ ہے, اللہ تعالی علیہ, کہ میرے اوپر غالبانے کی کوشش نہ کیجیے, تو سادہ اردو میں ہم کہیں گے پنجہ آزمائی نہ کریں, پنجہ آزمائی نہ کریں, یہ تو میں نے لٹرل میننگ کہ میرے اوپر غالبانے کی کوشش نہ کریں, یہ اس کا لٹرل میننگ, لیکن ٹیکٹیکل میننگ ول بھی پنجہ آزمائی نہ کریں, اللہ تعالی علیہ, کہ میرے ساتھ پنجہ آزمائی نہ کریں, واتونی مسلمین, اور آ جائیے میرے پاس سرنڈر کرنے والے. اور سلیمان ابن داؤد, یہ لکھا ہے سلیمان ابن داؤد, اور اتنا لمبا سلیمان لکھا ہے, لے چلیں بس اتنا مختصر خط, اور اتنا جامع اور کمپریہنسو انکلوسو. اللہ تعالی علیہ کہ میرے ساتھ پنج آزمائی کی کوشش نہ کریں, واتونی مسلمین اور آ جائیے میرے پاس سرنڈر کرنے والے. قالت ابھی اس کا رد عمل, قالت ملکہ نے کہہ دیا یا ایہا الملأ او میرے کیبنٹ ممبرو افتونی فی امری مجھے جواب دیجئے. افتونی نہیں فتویٰ دیجئے, کیا دیجئے تو فتوے کا معنی جی سوال کا جواب. افتونی فی امری مجھے جواب دیجئے مشورہ دیجئے فی امری میرے معاملے میں کیا کروں. افتونی فی امری آپ مجھے جواب دیجئے فی امری میرے معاملے میں. ما کنت قاطعتا امرا میں نہیں ہوں فیصلہ کرنے والی کسی بات کا. حتی تشہدون مگر یہ کہ آپ حاضری دے اور آپ حاضر ہوں. آپ کی تائید سے کرتا میں ہمیشہ آپ کی تائید سے کرتی ہوں تو حتی تشہدون مگر بعد ازاں اس لیے ایمرجنسی میٹنگ بلائی, ادروائز میں خود کو اسٹیپ لے سکتی تھی. تو آپ مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے. ہاں سمجھے ٹھیک ٹھاک. ماں کن لیکن اس نے بھی چودھری ترمیم کروائی تھی, نیچے آ گیا ہے بیچارہ, اس نے بھی نواز شریف کی طرح چودھری ترمیم کرا دی تھی. صحیح کہ وہ ممبروں سے رائے بھی وہی لیتی جو اس کو پسند تھی. ماں کن تو قاطعتن امرا یہ حکمرانوں کو ایک چیز لگی ہوئی ہوتی ہے. صحیح ماں کن تو قاطعتن امرا میں کبھی بھی فیصلہ کرنے والی نہیں کسی بھی بات کا. حتی تشہدون مگر یہ کہ آپ لوگ حاضر ہو جائیں. قالون نے کہہ دیا نحن اولو قوت ہم قوت والے لوگ ہیں. وولو باس شدید اور ڈیر سارا اسلحہ ہمارے پاس پڑا ہے. افرادی قوت مین پاور وہ بھی بہت زیادہ ہے. آرمی ہے سم 1 ملین فار ایگزامپل, تو یہ ہے مین پاور. اور اسلحہ F-16 ہمارے پاس ہے, سٹنگر ہمارے پاس ہے, اسکڈ ہمارے پاس ہے, اور ہم جانا زکو ایک ہمارے پاس ہے, چلو ایک ہمارے پاس ہے, تو بندی منصر دی ایوری تھنگ از دیا. تالو نحن اولو قوت و اولو با مجھے کبھی کبھار کوئی پوچھتا ہے یہ طالبان کو اسلحہ کہاں سے ملتا ہے. صحیح تو میں کہتا ہوں بدبختوں جب آپ یہ پوچھیں کہ طالبان سو تو یہ بھی پوچھے کہ وہ حزب اختلاف کو کہاں سے ملتا ہے. وہ جو ان کا حزب اختلاف ہے جن کے پاس صرف 5-6% علاقہ ہے ان کو کہاں سے ملتا ہے. کیونکہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے صرف طالبان کے متعلق ملتا ہے کہ طالبان کو اسلحہ کہاں سے ملتا ہے. صحیح صرف اس حوالے سے پاکستان کو انوالو کیا جائے کہ پاکستان کروا رہا ہے سب کچھ وہ دے رہا ہے. میں نے کہہ دیا ہے خدا کے بندو آپ لوگوں نے افغانستان دیکھا نہیں, افغانستان کے پہاڑوں میں پتھر اتنے نہیں جتنا وہاں اسلحہ پڑا ہوا ہے. اور پوری دنیا کا اسلحہ وہاں ہے, مغرب کا وہاں ہے, مشرق کا وہاں ہے. چین نے جو بنایا وہاں بھجوا دیا, امریکہ نے جو بنایا وہاں بھجوا دیا, فرانس نے جو بنایا وہاں بھجوا دیا, برطانیہ نے جو بنایا وہاں بھجوا دیا, اور رسیا تو خود اپنے لیے, اور جب رسیا نکل رہی تھی تو وہ اپنا بھی چھوڑ گیا. تو دونوں قسم کا اسلحہ افغانستان میں سارے پہاڑ بھرے پڑے ہیں. یعنی ایک ایک پہاڑ کے اندر آپ گھس جائیں, ایک ایک پہاڑ کے اندر, تو دیٹ از ناٹ اے مبالغہ. یہاں سے جا کے سمی ویلی تک پورے کا پورا ہار وہ اسلحے کا بھرا پڑا ہے. ایک زورہ میں آپ اندر داخل ہو جائیں, زورہ میں آپ اندر داخل ہو جائیں غلام خان کی طرف سے, تو بس کیا ہے اوپر سے پہاڑ ہے اور اندر تو فوجی گاڑیاں بھی دوڑتی ہیں, سب کچھ دوڑتا رہتا ہے. جیل بھی وہاں ہیں, مدرسے بھی وہاں ہیں, مجاہدین نے بنا دیے ہیں جی, ہاں مسجد بھی بنا دیے ہیں, روڈ چلتے ہیں. یہ آرمی کے بڑے بڑے گاڑی ہیں اس میں گھستی ہیں, بس غائب ہو جاتی ہیں. یہ میں کسی کو انفارم نہیں کرتا. ابھی شاہ صاحب اعتراض کرے گا آپ کو کوئی انہوں نے کچھ پیسے میسے نہیں دیے, ان کو پتا ہے انہوں نے کروا دیا سب کچھ, سیکرٹ ان کو پتا ہے انہوں نے کروا دیا, انہوں نے بنا دیا. قالوا نحن اولو قوت انہوں نے کہہ دیا ہم قوت والے لوگ ہیں. وولو باس شدید اور ہم جنگجو لوگ ہیں. والامر الیک اور معاملہ اور فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے. یہ وہ چودھری ترمیم تھی کہ والامر الیک فیصلہ کا اختیار آپ کو, ہم نے تو رائے دے دی لیکن ہم امپوز تو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ چودھری ترمیم کر سکتے ہیں. والامر لے کے اور فیصلہ آپ کے اختیار میں فنظر ما ذات منین, آپ دیکھیے کہ آپ ہمیں کیا حکم دے دیتے ہیں. تو جو بھی حکم آپ دو گی تو ہم اس کو فالو کریں گے. صحیح, ہم نے تو دے دیا کہ نہیں, ہم نے کہہ دیا کہ ہم بالکل تیار ہیں. نحن اولو قوت, افرادی قوت آرمی بہت زیادہ ہے, وہ اولو باس شدید اسلح کی کوئی کمی نہیں فراوانی. صحیح, تو گویا اب وہ لوگ امپلائی بھی اس کو مشورہ دے رہے تھے کہ لڑائی, لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. والامر لے کے اور فیصلہ کے اختیار میں فنظری, تو آپ دیکھیے ما ذات منی کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں. قالت, اس نے کہہ دیا, ان الملوک, شیخ مرحوم نے فرمایا کوئی ایسی گئی گزری عورت نہیں تھی, عقل مند عورت تھی, وہ نہیں تھی جو میں آج آپ کو اخبار میں بتا رہا تھا, کئی جو تو عورت نے بیان دے دیا ہے. قالت, اس نے کہہ دیا, ان الملوک اذا دخلوا قریتن, کہ بادشاہ لوگ جب بھی داخل ہوتے ہیں قریتن کسی شہر اور علاقے میں, افسدوا, تو اس کو تاخت تاراج کر دیتے ہیں, اس کا اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں, وجعلوا اعزت آلہا اذلہ, اور اس کے معزز ریزیڈنٹس کو, اس کے معزز رہنے والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, وکذلک یفعلون, اور یہ تاریخی تسلسل میں اس طرح ہوتا چلا آ رہا. تو آپ کو جنگ کا کہہ رہے ہیں, لیکن جنگ کے دو دو سائڈ ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم غالب آئیں گے, وہ غالب آ جائیں گے تو انہیں یہاں داخل ہونا ہے, اور یہاں جو داخل ہونا ہے انہوں نے جو شہر بنا دیے ہیں, کتنا خوبصورت کابل تھا, کیا حشر ہو گیا, کتنا خوبصورت قندھار کا شہر تھا, کیا حشر کر دیا, کس چیز نے, جنگ نے, ان الملوک ہے, فوج آ گئی, رشیا کی فوج آ گئی مصیبت ہو, ان الملوک ہے زیادہ. اور اس نے کہا کہ یہ آج کل کی باتیں, وہ کذالک فنون, تاریخی تسلسل سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے, کیونکہ جو فاتح ہو کے آ جائے تو اس نے کوئی مٹائی ہو تو تقسیم نہیں کرنی کہ ہم پہنچ گئے, جی لے لیں, یہ آپ گلاب جامن لے لیں, جی لے لیں, صحیح, بلکہ وہ تو وہاں کے معززین کو سب سے پہلے ذلیل کیا کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں. صحیح, ہمارے حمد جان کے والد صاحب کو زندہ اٹھا دیا, حمد جان کے والد صاحب کو زندہ اٹھا دیا, عبد الرب خوزادہ کو زندہ اٹھا دیا, مولا وکیل کو, کہ والد صاحب کو کتنے کتنے لوگ اٹھا دیا, مور دفاع, اس طرح معذرین کے جن کے پوچھے قوم لگتی یا جو